राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 अगस्त 1996 को लघु प्रातः 8:30 बजे मूल्य मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आध्यात्मिक साधना मानो परमात्मा को प्राप्त करना, जीवन मुक्ति प्राप्त करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान से प्रेम करना आदि आदि जो कल्याण की बातें हैं, उन संपूर्ण बातों के लिए सबसे पहले शरीर और शरीर ये दो है, ये ज्ञान आवश्यक है। केवल मुक्ति के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए भी विचार किया जाए तो ये शरीर छूटेगा तब न जाएगा स्वर्ग। और सच्ची बात है कि 84 लाख जोड़ी में जाता है, नरकों में जाता है, भूत प्रेत पिशाच बनता है, तो सब कुछ बनता तो शरीर के छोड़ने से ही। तो शरीर की आसक्ति जंक्शन है, भूत प्रेत आदि बनता है, और इसका विवेक हो जाए, शरीर से अलग अपने को मान ले तो फिर परमात्मा की तरफ चलता पड़ा है, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, जितने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या दम्भ पाखंड ये जितने दोष पैदा होते हैं शरीर को मैं और मेरा मानने से होते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, ये दो बात याद कर लें। संतों ने तो इसको ही माया बताया, मैं और मोर तोरते ही माया। लक्ष्मण जी ने जब राम जी से पूछा मायाकार ब्रह्मकार जीव का स्वरूप, तो माया का स्वरूप बताया मैं और मोर तोरते ही माया, मैं मेरा तू तेरा ये माया है। तो मैं मेरा छूट गया तो माया छूट गई, बंधन छूट गया, इतनी विलक्षण बात है। अरे बड़ी सुगम बात है, बड़ी अनुभव की बात है, सब लोग ख्याल करें इस बात तरफ तो बहुत सुगम है, सब समझ सकते हैं। मेरी धारणा में आप पढ़े हो न पढ़े हो कोई जरूरत नहीं है, आप बड़े शुद्ध हो अशुद्ध हो कोई जरूरत नहीं है, आप किस संप्रदाय के हो कोई जरूरत नहीं है, किस देश के हो कोई जरूरत नहीं है, आपका वेश कैसा है कोई जरूरत नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश्य हो शूद्र हो अंतज हो कोई क्यों न हो, सबके लिए ये बात है एकदम बढ़िया कि शरीर मैं नहीं हूं। इस बात का ज्ञान है, आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान दें तो बालकपन में थे आप मैं वही हूं कहते हो, बचपन में था वही आज मैं हूं आज स्वीकार करते हैं, परंतु शरीर जैसा बचपन में था वैसा है क्या आज? अच्छा मैं वही हूं इसमें कुछ फर्क पड़ा है क्या? शरीर के फर्क के साथ अपना शरीर मान लेना ये बात और है, परंतु मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, तो वही हूँ ये आत्मा के लिए आपके स्वरूप के लिए है, और बचपन में था अब ये शरीर है, तो आप शरीर से अलग हैं। ये बात बिल्कुल सच्ची है एकदम। तो इस बात का अनुभव कर ले आप, बहुत काम हो गया, बड़ा भारी काम हो गया। जैसे आत्मज्ञान की बात नचिकेत उपाख्यान में आती है, वो ही बात है नाशिकेत नचिकेत की बात, वही बात है एकदम। आत्मज्ञान बड़ा दुर्लभ है, और जमराज भी कहता है कि ऐसी तुमने बात दूसरी पूछ, तो कह नहीं मैं तो न सांपराज प्रतिभाति बालम परमाद्यतम नित्य में मोहे न मूढ़म, ये परमादी को पता नहीं लगता अपने स्वरूप का, तो ऐसी बात कही है। तो वो आत्मज्ञान बहुत सरलता से बताऊंगा मैं, आप अपनी कठिनता को छोड़ दें थोड़ा सा, मेरी बात की तरफ ध्यान दें, बहुत सरल बात सीधी बात। बचपन में था वही मैं आज हूं, ये सब कहते हैं, और शरीर वैसा नहीं है ये बात सब कहते हैं। तो चाहे तो शरीर के साथ एक होते तो बचपन कैसे छूटा, और आत्मा आप ही होते तो बचपन मैं ही बच्चा हूं ऐसा होना चाहिए, ना आपके साथ शरीर रहता है ना शरीर के साथ आप रहते हो, शरीर मर जाता है आप मर जाते हो क्या, शरीर तो छूट जाएगा मर जाएगा, तो शरीर के मरने से आप मर जाओगे, सही मरण नहीं मरोगे। अरे हिंदुस्तान में तो ये बात बहुत ही प्रत्यक्ष है, श्राद्ध करते हैं तर्पण करते हैं दान देते हैं तो ये मानते हैं कि मरने के बाद वो है, नहीं तो किसको करते हैं, किसको श्राद्ध करते हैं, किसको तर्पण करते हैं, पिंड किसको जाएंगे, गया श्राद्ध किसका कराएंगे, अगर है ही नहीं तो शरीर तो नहीं है पर ये स्वयं है। तो आप शरीर से अलग हैं, आप से शरीर अलग है, ये अनुभव करो, क्या अनुभव करो कि आप मैं तो वही हूँ नित्य सत्य रूप, और शरीर बदलता है प्रतिक्षण बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जो शरीर न बदलता हो, और कोई क्षण ऐसा नहीं जो आप बदलते हो, आप कभी नहीं बदलते, और ये बदलने बिना कभी नहीं रहता, तो आप शरीर से अलग है, ये अनुभव करो, अनुभव पहले इस बात को समझो, समझ करके मान ले, पहले मान लेने के बाद जानना हो जाएगा, तो जो ठीक माने भी बात तो ठीक है, शरीर छोड़कर जाता है ना शरीर तो यहीं रह जाता है, जैसे मकान में आदमी रहता है तो वो मकान थोड़ा ही होता है, क्योंकि मकान से बाहर भी जाता है पीछे आता है तो इसे मकान अलग है वो अलग है, ऐसे आप शरीर छोड़ने पर जाते हो और शरीर यहीं रहता है तो शरीर आप अलग हो, इसको आप स्वीकार कर ले, कृपा सिंधु जाकर है कृपा सिंधु स्वीकार कर ले कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, मेरा शरीर हो तो शरीर पर आपका आधिपत्य चलना चाहिए, मानो आपकी स्वतंत्रता चलनी चाहिए, शरीर को जैसा रखना चाहो वैसा रख लो, चित्तता दिन रखना चाहो उतना रख लो, हाथ की बात है, बीमार मत होने दो कमजोर मत होने दो उसको ठीक रख लो, तो मेरा होता तो मेरा बस चलता, पर अपना बस नहीं चलता है तो ये मेरा नहीं है। अब एक बात और कहता हूं, जैसे रास्ते में चलते चलते कई सज्जन और दूसरे रास्ते में आए मिल गए, और अगर ये चलते चलते दूर हो गए तो वे मिले हुए हैं दूर होने वाले वो आप हो क्या, जो मिला हुआ है और दूर हो जाता है वो हम स्वयं नहीं होते, वो दूजा है, तो शरीर माँ की पेट में मिला है और मृत्यु उस समय छूट जाता है, तो मिला हुआ है छूट जाता है। ये कई कई तो ये बात कहते हैं कि गर्भ में पहले शरीर बनता है फिर जीव आता है, इसमें लोग ऐसा कहते हैं। बात ऐसी नहीं है, पहले होता है। तो शरीर में शरीर बनता है तो भीतर में जीव होता है, उसी से ही बढ़ता है। पर कई लोग कहते हैं 3 महीने 4 महीनों के बाद आता है इसमें जीव, वो बात भी सच्ची है। किस दृष्टि में ध्यान देना, उसमें प्राण शक्ति का विशेष संचार होता है, तब बालक गर्भ में भी घूमता है यूं थोड़ा, तो उस समय अब प्राण आए हैं। तो प्राण हवा आई है, जीव तो पहले से था। जीव की जो गति बताई है, वो जीव मरकर जाता है तो कई स्वर्ग में जाते हैं, कई यहां आते हैं, कई नरकों में जाते हैं। 3 गतियां हैं, ऊर्ध्वगति सत्वस्था, मध्य तेष्ठन राजसा, अधोगति तामसा। अब इन गतियों में जाने वाले पीछे आते हैं तो स्वर्ग में जाने वाले वहां से वर्षा में पड़ते नीचे, और नीचे वर्षा में होकर के और अनाज में जाकर दानों में आते हैं। दानों में आकर उसका पुरुष भक्षण करता है तो उसमें ये रक्त रस मांस अस्थि आदि ये बनते हैं, उससे वो वीर्य बनता है, उनसे जो वीर्य बनता है उसमें रहता है और वो जाकर स्त्री में रहता है, उसमें चिपकता है, वहां से बड़ा होता है। एक बूंद में सैकड़ों हजारों जीव होते हैं, उसमें जो गर्भ से चिपक जाएगा वो जन्म लेगा, दुर्दर्श हो जाएंगे, चल जाएंगे। अब उसमें 2 जन्म गया तो बेड़ा हो जाएगा, 3 जन्म 3 हो जाएगा, 4 जन्म 4, 5, 6। ये आजकल नई बात सुनी है, 6 महीने 6 बालक एक स्त्री के एक साथ। ये यूं संतति निरोध करते हैं तो प्रकृति विरोध करती है, ये करे निरोध प्रकृति करे विरोध। तुम एक ही बंद करोगे, मैं 6 से पैदा करूंगी। तो 6 से बालक होते हैं, 10 भी हो सकते 20 50 100 हो सकते हैं, जगह थोड़ी है, माँ के पेट में जगह थोड़ी है। नहीं तो उसमें 5 7 10 15 20 50 100 200 या एक साथ में इतने कीटाणु होते हैं गर्भ में जीव। उन जीवों को लोगों ने देखा है, वे घूमते हैं तो थोड़ी थोड़ी पूंछड़ी होती है, थोड़ा अगर जूते ही घूमते हैं, वे दूर भी से देखे जा सकते हैं, देखते हैं लोग। तो वो जीव वर्षा के द्वारा के जाकर पुरुष में जाकर स्त्री में, वहां गर्भाशय में पकड़ता है, जो वहां पर पकड़ता है वो गर्भाशय होता है, उसमें बड़ा होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बड़ा होकर उसमें प्राण शक्ति आती है तब घूमता है। प्राण शक्ति है नहीं, है सूक्ष्म रहती है, जैसे बाजरी के दाने में प्राण शक्ति है परंतु कोई चेष्टा नहीं होती। उसको बो देते हैं तो जमीन से, जल से और गर्मी से उसे प्राण आ जाते हैं। बिरा भुज होते हैं ना, बिरा बाजरी का बिरा, मांस का बिरा, मुंह का बिरा, तो बिरा क्या भिजो दिया जाए, भिजो दिया जाए गर्भ होता है तो वो अंकुर निकल जाते हैं। वो अंकुर निकल गया, वो प्राण शक्ति आ गई। अब प्राण शक्ति आई, प्राण शक्ति बढ़े के कैसे, बिना प्राण शक्ति बढ़ती नहीं चीज। पत्थर सूखा बढ़ता है, सूखी लकड़ी बढ़ती है क्या? प्राण शक्ति आसे बढ़ता है। तो प्राण शक्ति आती है, प्राण पहले रहता है सूक्ष्म से, चलने फिरने शक्ति भी आती है। बालक चल फिर नहीं सकता, शक्ति बड़ा होता है जो शक्ति चलने फिरने की आती है। ऐसे ही उसमें जड़ा बड़ा होने से चलने फिरने की शक्ति आती है। तो बहुतों ने ये माना है कि गर्भपात में बालक ने, गर्भपात में तो महान है बालक, महात्मा है, संत है, वो 100 वर्षों की बात याद है उसको, इतना सर्वज्ञ है, 100 वर्षों के जन्म की बात याद आती है। भागवत माया है, संतों की चेतावनी में आता है। तो वैसे वो जीव होता है सदा ही, अपना धार्मिक विज्ञान, अपना आस्तिक विज्ञान, अपना पुरुषार्थ, अपना जो पुस्तकों की बातें हैं बहुत विलक्षण है, हर एक देश में नहीं मिलती है, इतनी विचित्र बात है। तो वो कीटाणु आता है माँ के, फिर जितना महीना रहेगा उसे जन्मता है, वो सब बरोबर नहीं आते। अंगूर उगते हैं वर्षा होने पर, छोटे छोटे अंगूर जल्दी उग जाते हैं, कई देरी से उगते हैं, कई बहुत देरी से उगते हैं। जैसे अब इमली है, इमली कुंग से होते वो जल्दी नहीं उगता, और ये घास के पड़े हुए भुट्टा आदि की चीजें बहुत जल्दी उग जाती, दूसरे तीन दिन आ जाते हैं, तीन दिन उग जाते हैं। ऐसे गर्भ बकरी के 6 महीनों में आ जाता है, और 10 महीना गाय के आ जाता है, 9-10 महीना हमारे माताओं के आ जाता है, और ऊंटने के 13 महीनों से आता है। तो ये अलग अलग पकड़े क्या एक संचा है ये, तो उसमें पक करके पूरा गर्भ होता जब आता है, वो गर्भ में जितना बालक अधिक रहेगा उतना वो पुष्ट होगा। इसके बाद गर्भ जल्दी करके निकाल दिया जाएगा तो वो बालक बलवान नहीं होगा। गर्भ में जितना पकता है उतना जन्म के बाद नहीं पकता, और जन्म में बालकपन में जितना पकता है वो जवानी में नहीं पकता, जवानी में जितना रहता है उतना वृद्धावस्था नहीं रहता, वो घटने लग जाता है, वो घटने लग जाता है। तो बचपन में बहुत जल्दी बढ़ता है, जन्म के बाद 2-3 दिन में देखो तो छोटा सा था, सवा डाटा हो जाता है 3-4 दिन में, बहुत जल्दी बढ़ता है वो। इस बार से बालकपन का घाव भी जल्दी मिलता है, घाव हो जाए दवाई करने से जल्दी मिल जाता है, नहीं तो कितने दिनों मिलता है, वो जितने वर्षों का होता है उतने दिन में मिल जाएगा, 7 वर्षों तो 7 दिन मिल जाएगा, 5 वर्ष का तो 5 दिनों में मिल जाएगा घाव, बहुत जल्दी मिलता है, 2 वर्षों 2 वर्ष में मिल गया, 2 महीना गए भीतर भीतर। तो क्योंकि पहले खून तेजी से चलता है, पीछे उसमें गति कम हो जाती है, तो जवानी तक बढ़ता है फिर राधा घटता है, जायते अस्थि जायते वर्धते, विपरिणमती अवस्था होती है, फिर अपक्षीयते फिर मृत्यु, ऐसे बात है। तो वो छोटा जो कणु होता है वो जल्दी बढ़ता है माँ के पेट में, तो ये नाभि से लगता है, जैसे काकड़ी मतीरा फल होता है उसे कूट होता है जिससे लगता है, ऐसे इसके नाड़ी में ये नाभि में नाल होता है, वो नाभि से पैदा होता है, पहली पर नाभि पैदा होगी, नाभि से नाल लगा उसे बड़ा होकर कोई गोलमाल पैदा होता है, ऐसा पैदा होकर के पेमची बोर की तरह होता है, उसके होकर फिर बड़ा होता है, बड़ा होकर फिर पग माथा निकल जाता है, हाथ निकल जाते हैं, पग निकल जाते हैं, फिर पग में आंगुलियां निकल जाती है, फिर बहुत दिन नख निकल जाते हैं, ऐसे क्रम से ही निकलते हैं, ऐसे बढ़ता है। तो वो बढ़ता है तो उसमें जीव है तभी तो बढ़ता है भाई, हरी चीज बढ़ती है, सूखा काट नहीं बढ़ता, क्यों प्राण नहीं है इसमें, इसमें प्राण शक्ति है परंतु वो नहीं है, जो जीने वाली शक्ति इसमें नहीं है, इसमें भी जीव है तभी तो गुण पड़ते हैं इसमें, इसमें भी गुण पड़ जाते हैं लकड़ी में भी, तो इसमें है जीव परंतु वो प्रकट नहीं, इसका तो लकड़ी का अभिमानी जीव वो नहीं है, जैसे वृक्ष का जीव होता है वैसा नहीं है। तो इस तरह से ये बढ़ता है, तो बाल हत्या बहुत ज्यादा बड़ा भारी भयंकर पाप लिखा है, इतना पाप शास्त्रों में किसी का नहीं जितना भ्रूण हत्या का पाप है, गर्भस्थ वाले का पाप है, इतना संसार में कोई पाप नहीं है, ब्रह्म हत्या सबसे जैसे दुगुना ये पाप होता है। तो वो बालक आता है बढ़ता है, अच्छा वो शरीर है, तो मेरा कहने का तात्पर्य तो इतना ही था कि ये माँ के पेट में आता है और शरीर बढ़ता है, 10 महीने 9 महीनों का पूरा होता है तो बाहर आ जाता है, और बाहर बढ़ता है और मरता है तब तो शोर छोड़ देता है। तो शरीर बनता है माँ की पेट में और मरता है यहाँ बाहर, तो जीव पहले होता है वो पीछे जाता है, इनमें अलग है, ये मानो शरीर अलग है और ये अलग है, जैसे राग ही रहते हैं, मिल जाते हैं, फिर अगड़ी अगड़े चले जाते हैं। इस तरह से शरीर में प्राण आता है, जीव आता है, मृत्यु समय में यहाँ से चला जाता है। तो शरीर आप दो हुए, एक थोड़े हुए। शरीर आप कैसे हैं? शरीर तो बनता है और मरता है, मिटता है। आप न बनते हो न मिटते हो। शरीर के साथ अगर ये मिट जाए तो बहुत ही ठीक हो जाए। अपनी मारवाड़ी भाषा में तो पापों ही कट जाए, आपत्ति नहीं होगा, कर भोगना ही नहीं पड़े। पाप कटियो, मर गयो पाप कटियो, खत्म ही होगा। परंतु तो मरता नहीं, यही तो दुख है। और दुख किस बात का है? मर जाए तो दुख किसको होगा? गाड़ी होगा ही नहीं, बस खत्म होगा। इस वास्ते रहता है। इसके बाद जब स्वार्थी इस वास्ते मनुष्यों के अलग अलग भाग्य होते हैं। एक माँ के जन्म देने वाले, जन्म लेने वाले बालकों के भी स्वभाव एक से नहीं होते। बाप एक है, माँ एक है, शिक्षा एक है, वायु वर्ण एक है। एक ही जन्म पढ़ने वाले में स्वभाव अलग अलग है। वो स्वभाव पिछले जन्म के कारण से है। इस वास्ते पहले जन्म था उसमें संस्कार है, वो अलग अलग होता है। स्वभाव होता है अलग अलग। एक का क्रूर स्वभाव होता है, सौम्य स्वभाव होता है। एक माँ के बाद पैदा होने वाले बालकों में भी स्वभाव अलग अलग होता है, क्योंकि पहले से संचित है। तो पहले से आया है और फिर से छोड़ चला जाता है, तो आता है, मिलता है, चला जाता है, तो अलग हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि आप शरीर से अलग है, ये अनुभव करें। शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन और अमल सब सुखराशी। परमात्मा का अंश अविनाशी नहीं है, शरीर है वो अंश नहीं है, प्रकृति का अंश है। जैसे माँ बाप दोनों से हमारा जन्म होता है, ऐसे मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। चौदहवा जाएगा, तीजा और चौथा श्लोक है ना। तो माध्योदि ब्रह्म प्रकृति है, उस प्रकृति में भगवान बीज स्थापन करते हैं। तो इसमें प्रकृति और पशु दोनों कारण से वो शरीर बनता है। शरीर में भी सब बनते हुए भी खास जीव स्वयं तो परमात्मा का अंश, और पुरुष का अंश होता है हड्डी, और माँ का अंश होता है मांस। ये मुख्य सब मिले जुले होते हैं, मिले जुले में मुख्यता रहती है। तो हड्डी की मुख्यता है वो वीर्य के अनुसार है, और जो मांस है वो माँ के रज के अनुसार है। इस वास्ते मांस खाने वाले रज भक्षण करते हैं। रज रजस्वला हमारी माँ हो जाती, हम दूर से नमस्कार करते हैं, रोज दर्शन हो गया, अशुद्ध हो गया, उसका मांस बनता है। मांस उसका बनता है सभी जो खाते हैं लोग, कितना अशुद्ध है कितना पवित्र है। तो वो दोनों से बना, माँ बाप से दोनों से ही बना, और परमात्मा से। जो परमात्मा का जीव अंश है वो परमात्मा का साक्षात अंश है। अपरा परार दो प्रकृति बताई, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार, ये अपरा प्रकृति। और जीव भूतम परा प्रकृति, तो प्रकृति हुई परमात्मा की, वो अपरा जड़ है, ये चेतन है। तो जड़ से चेतन अलग हुआ, तो जड़ अंश शरीर और चेतन अंश जीवात्मा, ये दो हुए। तो पृथ्वी जलता जो ये तो जड़ अंश हुआ, चेतन अंश है। तो इसे जानने वाला, चलने फिरने वाला वो जीवात्मा है। शरीर इसे चलता फिरता है तो उसी कारण से ही तो प्राण शुद्धि से काम होता है। इस वास्ते सब भाई बहनों से कहना है कि आपका शरीर अलग है, आप अलग हो, आप परमात्मा के अंश हो, और ये शरीर प्रकृति का अंश है। जैसे हमारे माँ बाप से हम बनते हैं, इसी तरह से मूल में परमात्मा का अंश है चेतन, और जड़ है प्रकृति का अंश। इन दोनों से मिलकर जीव बनता है। तो मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणादितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। उत्क्रमण करता है, शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर में जाता है, वहां क्रिया करता है, विषयों सेवन करता है, तो महात्मा उस तत्व को जानने वाले जानते हैं इसको, तो इसमें चेतन है वो भोगता बनता है और कर्ता बनता है, कर्ता और भोगता, ये जड़ चेतन दोनों से होता है। बनने में, काम करने में, कर्म करने में जड़ता की प्रधानता है, भोगने में पुरुष की प्रधानता है, और कर्म होते हैं भोग दोनों संबंध से, कर्म भी दोनों के संबंध से होता है, आगे सुख दुख भोग भी दोनों के संबंध से होता है, बिना शरीर के संबंध भोग नहीं होता है सुख दुख का। तो ये दोनों में होते हुए भी शरीर के बनावट में तो प्रकृति की प्रधानता है, कर्म करने में जीव की स्वयं क्रिया चेष्टा है परंतु जड़ की प्रधानता है, अरे भोगने में चेतन की है, कार्य करण करते थे हेतु प्रकृति रुच्यते, अरे पुरुष सुख दुखा नाम भोगते थे हेतु रुच्यते, जड़ भोगेगा क्या, अरे कर्म चेतन करेगा क्या। जैसे मोटर चलती है, ध्यान दें, मोटर चलते हुए किसी की हत्या हो गई, तो हत्या हो गई तो ड्राइवर को पकड़ते हैं, और ड्राइवर ने मरने वाले को छुआ ही नहीं, मरने वाले को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, वो तो चक्कों से ही पिस गया। अब चक्कों को कैद नहीं करती, कैद पुरुषों करते हैं। इस तरह से क्रिया करने में क्रिया की प्रधानता जड़ में है, प्रकृति में है, पर भोग की प्रधानता चेतन में है। मोटर से मर गया तो ड्राइवर को पकड़कर दंड दिया जाएगा, क्यों दिया जाता है कि ड्राइवर चलाने वाला है, ड्राइवर को दंड हो तो ड्राइवर के पास एक दूसरा ड्राइवर बैठा है, वो भी ड्राइवर साहब संचालक है मोटर का, परंतु उसको दंड नहीं होगा, जिसके संचालन से वो मरा है आदमी, वो संचालक दंड का भागी होता है। ऐसे आप करने वाले करते तो अभिमान करके संसारिक काम करते हो, इसका शुभ और अशुभ फल आपको भोगना पड़ता है, तो भोगता होता है उसमें चेतन की प्रधानता होती है, जड़ भोगता नहीं बन सकता, तो जड़ है ये भोगता बनता है। जैसे शरीर है वो भोग साधन है, जैसे आप रसोई में जाकर भोजन करते हो तो भोजन करने का स्थान रसोई है, ऐसे शरीर है ये सुख दुख भोगने का साधन है, और सुखी दुखी खुद होता है, सुखी दुखी दोनों खुद होता है। क्यों, कर्म करने में जड़ की प्रधानता होने पर भी चेतन की प्रधानता है, जड़ के मरने के बाद काम थोड़ा ही होगा, प्राणियों के फिर कोई कर्म नहीं होगा, इस वास्ते उसको भोगना पड़ता है, जैसे कर्म किया वैसे ही फल भोगना पड़ता है। शरीर कहने का मतलब है कि शरीर अलग है, आप अलग है, ये ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो उपयोगी है ही, परंतु स्वर्ग में जाओ तो शरीर थोड़ा जाएगा, ये तो यही रह जाएगा, स्वर्ग बनेगा, अभा भूत प्रेत पिशाच बनता है तो स्वयं बनता है, शरीर तो यहाँ रह जाता है। जो शुभ गति अशुभ गति जीव की होती है वो शरीर की नहीं होती है, शरीर अहम भाव करने वाली होती है जीव की, सत्वरज तब से तीन गतियां होती तो गुणों के कारण से, गुण संग कर्म कर्म कारण गुण संगो से सदस्य दियो नहीं जन्म सु, तो ये जड़ के साथ आसक्तिगत इस जन्म मन होता है। इस बात संसार में जो प्रियता लगती है, भोग अच्छे लगते हैं, रुपये अच्छे लगते हैं, ये जन्म मन के कारण है। रुपये कोई बात आ जाए रुपये तो अच्छी बात, चला जाए तो अच्छी बात, वो जन्म मन में नहीं जाएगा, अनुकूल तो अच्छी बात, प्रतिकूल सब दुख सुख स्वस्थ है, सब लोग शास प्रकार जन तुल्य प्रिया प्रिय धीरज तुल्य देता जिसके बरोबर है वो जन्म नहीं होगा। मन प्यार करेगा स्नेह करेगा फंस जाएगा भाई, तो बन जाएगा तो कुड़ के स्वयं है किसमें, किस शरीर में। इस वजह से शरीर से आप अलग हैं, ये साधकों के लिए बहुत आवश्यक चीज है, इसमें जो आपको शंका हो वो पूछ सकते हो, अभी तो समय नहीं है, आप कल पूछा पड़ता देख पूछ सकते हो, परंतु पूछेगी आप ध्यान देते नहीं, अन्नदाता कृपा करो थोड़ा ध्यान दो, विस्तार विचार करो, अन्नदाता हो गए कि नहीं आप, हमारे यहाँ ग्रस्तों से मिलता है, खेती थोड़ी हमारे पास थोड़े ही बड़े काल है। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, थोड़ी कृपा करो, ध्यान दो। तो आप शरीर से अलग है, आपसे शरीर अलग है, आपके साथ शरीर जाएगा नहीं, और आप मर जाओ तो शरीर के साथ आप रहेंगे नहीं। तो बात याद करो, आप चले जाएंगे शरीर रह जाएगा, और आप रहोगे नहीं चले जाओगे तो दो उगेगे नहीं। इस बात से शरीर से आप अलग है, ये अनुभव बहुत ही कामुक चीज है। स्वर्ग में जाओ तो ये, नरकों में जाओ तो ये, स्वर्ग में जाओ तो ये सच्ची बात है, और अलग ज्ञान हो जाएगा फिर नरकों में नहीं जाओगे, इसमें भय नहीं जाओगे, फिर तो कर्मों का बंधन नहीं है, ऊंचा हो जाओगे। सब दुख कर सुखा स्वस्थ, सुख दुख में सम हो जाएगा, कब कर स्वस्थ स्वयं हो गया, अपने आप में सिद्ध हो गया, सुख दुख समान हो गए। अरे जो हमें झोपड़े में बैठे हैं, छप्पर में बैठे हैं, आग लग जाए दुख होता है, हम अलग हो जाओ आग जल जाए तो क्या पता लग गया हमारे, जो शरीर निकलने के बाद शरीर को बांध देते हैं तो क्या होता है, दुख होता है, शरीर रहते होता है। कल बताया था ना कहते कैसे होगा, प्रश्न आया, अरे कैसे कैसे होगा कि मकान हमने 2 लाख में बनाया, 3 लाख बट गया, तो जब तक हमने बनाया तब तक कोले की लकीर ये नीले बने चीर दिया, मैंने कागजे चीर दिया, मैंने ऐसा बुरो लगे, बढ़िया बढ़िया मकान बनाया फिर भी, और हमें छोड़ दिया, ले लिया 3 लाख बढ़ गया, तोड़ो, हाँ यूं तोड़ो, यूं तोड़ो, दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो हमारा नहीं रहा, ऐसे ही शरीर हमारा नहीं रहे, विदेह केवल हो जाता है, उसको नहीं रहता, जो शरीर के साथ अभ्यास उसके शरीर साथ दुख दुख होता है, भोगता तो स्वयं होता है सुख दुख का, अनुकूलता प्रतिकूलता से दुख सुख होता है, जिसमें कोई परवाह नहीं। आप अपने अलग अनुभव करो, महान सुख होगा, दुख मिट जाएगा, संत मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, बहुत आनंद हो जाएगा, जीते जीते आनंद हो जाएगा। थोड़ी सी कृपा करो कृपानाथ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ऐसी बात है, सच्ची बात है ये, इस बात से शरीर से आत्मा अलग है। शरीर तो मरता है, स्वयं थोड़े मरता है, शरीर जड़ है, चेतन है, इस बात से शरीर मैं नहीं हूं, और मेरा भी नहीं है शरीर। दूसरी बात, पहले तो शरीर मैं नहीं हूं, पूछे मेरा नहीं है, क्योंकि इस वर्ष कहां चलता है, ये मर जाए जैसे हो जाए, हमारा वर्ष चलता नहीं तो मेरा नहीं है, और छूट जाता है तो मेरा आधिपत्य भी नहीं है। जैसे स्थूल शरीर मेरा नहीं है, ऐसे सूक्ष्म शरीर मेरा नहीं है, कारण शरीर भी मेरा नहीं है, कारण शरीर में चिंतन होता है, नहीं स्थूल सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है और कारण शरीर में स्थिरता होती है। ये जो लोग कहते हैं मैं स्थिर हो जाए, मन ठीक हो जाए, ये स्थिरता है कारण शरीर की अवस्था, क्रिया करता है ये स्थूल शरीर की अवस्था, और चिंतन और ध्यान करता है ये सूक्ष्म शरीर की अवस्था, और समाधि होती है कारण शरीर की अवस्था, कारण शरीर से अतीत होता मुक्त अवस्था होती है। तो स्थूल शरीर की आसक्ति, फिर चिंतन की आसक्ति, फिर स्थिरता की आसक्ति, ये मिटने से मुक्त होता है। स्थिरता की आसक्ति से ज्ञान ये हो जाएगा योग, उसे समाधि हो जाएगी, समाधि से सिद्धि हो जाएगी, सिद्धियों फल जाएगा। ये स्थिरता में आसक्ति का काम है। चिंतन की आसक्ति है तो चिंतन जैसे जैसे करे जन्म हो जाएगा, तो सूक्ष्म अलग होने में चिंतन की आसक्ति मिट जाएगी, और स्थूल शरीर से अलग होने पर ये आसक्ति कामना लोभ आदि ये मिट जाएंगे, शरीर से अलग होते मिट जाएंगे, शरीर के लिए जो चाहे वो मिट जाएगी। अरे भाई आपने ब्याह कर लिया तो ब्याह करने के बाद आपको नथ की जरूरत है, आपको लहंगा की जरूरत है, आपको साड़ी की जरूरत है, बाजार में खरीदते हो साड़ी खरीदो, घर आप साड़ी पहनते नहीं, घर में चाहिए, घर में नथ खरीदते हो आप, नथ पहनते हो आप, नहीं हमने हमारे घर में चाहिए। अब ब्याह होने से भी साथ अपनी होगी, ऐसे शरीर के साथ एक होने से शरीर की भूख अपनी भूख होगी, शरीर की प्यास अपनी प्यास होगी, सही लगेगा हमारे कपड़ा चाहिए आपको क्या चाहिए, तो स्त्री के साथ संबंध होने से कितना चाहिए, कलकत्ता जैसे शहर में अकेले आप किसी गद्दी में रहते हो, कहीं सो जाते हो, और स्त्री हो तो कभी कमर लेना पड़ेगा, क्या करें, स्त्री कहाँ रहेगी। तो स्त्री होते ही एक बुरा मत मानना, एक नई आफत होगी कि नहीं, ऐसे शरीर को अपना मानने से नई आफत होगी। शरीर अपना नहीं माने तो क्या हुआ, दीदे के बोले पड़ता रहे। एक बात सुनी है हमने, कई ऋषि मुनि पहुंचे महाराजा जनक के पास, तो जनक महाराज वहां रानी के साथ सोए थे, पर उनकी ऐसी कोई और ऋषि मुनि हमारे साथ आ जाओ किसी अवस्था में, कहीं भी महल में आ जाओ, भोजन के समय आ जाओ, किसी समय ऋषि मुनि आवे तो खुली, तो ऋषि आए वहां, तो महाराज जनक को पता लगा। पता लगा तो महाराज जनक ने क्या किया कि शीतकाल का समय था, अंगूठी जल रही थी इधर, तो ऋषि मुनि देखा जा रही थी स्त्रियों के साथ रहते हैं ये, तो काय के ज्ञानी है, तो क्या एक तो आते अंगूठी पर रख दिया, एक स्त्री पर रख दिया, वो भागे महाराज जल जाएगा, ये यहाँ क्यों रखा, ये आपके लिए, ये स्त्री के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए आग है ना स्त्री है, आपके लिए आग में, और ये लिख स्त्री के लिए। और ये फर्क क्या है, देह मैं नहीं हूं, देह मेरा भी नहीं है, तो इस विदेह राजा विदेह कहला है, विदेह देह रहते हुए विदेह, वहां देहा भी छूट गया, वो विदेह अवस्था सबकी हो सकती है, सबकी हो सकती है विदेह अवस्था सबकी, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश हो, शूद्र, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब हो सकते जीवन मुक्त, जो शरीर से आते वो जीवन मुक्त हो गए, रहते रहते ही मुक्त हो गए। ये तो आप प्रत्यक्ष देखते हो, रागी और भोगी आदमी को जितना सुख दुख होता है, क्या वैराग्यवान को उतना होता है, वैराग्यवान की परवाह ही नहीं है, शरीर आते हो नहीं रात कोई परवाह नहीं है। अब रागी भोगे तो हे राम जी बंदर में लकड़ी भी एक मत करना, साथ में रहे, और संत कहता है भाई ये संग मत देना, फर्क है इन दोनों में, संग सर्वात बनाती है जी, वो तो संग चाहता है, संग नहीं चाहता है, फर्क है कि नहीं। मनुष्य को कोई रहना चाहता है, वो कहता है जंगल में रहे, वहां पर साधु जंगल में रहने राजी, अग्रसर ग्रस्त में रहने राजी, अरे मृगा मृग ही संगती गावस्त गोभिस्त रंग मूर्खा से मूर्खे सुधे सुधे भी समान शील से क्यों, छोरा छोरा आप तुम्हें खेले, जवान जवान आ तुम बात करे, बूढ़े बूढ़े आप बात करे, हौसला मिले ना। इस वास्ते ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, अरे मूर्ख मूर्ख मिले कत बकीर का था बात है। इस बात से विवेक होता है तो विवेक में आनंद होता है। गोस्वामी जी महाराज सेवक में कहते हैं से लखन सी रुगरी कैसे है जिमी अविवेकी पुरुष शरीर, अविवेकी जैसे पुरुष की सेवा करे ऐसे सेवा करते हैं, विवेक ऐसे थोड़ी करता है, विवेक विषय तो क्या है, जा तो क्या है, सुख है तो क्या है, निर्वाह मात्रा निगह रखता है, कोई जानकर बीमार क्यों करे, जब बीमार होगी तो बीमार में आनंद, स्वस्थ स्वस्थ में भी आनंद, नफा हो जाए तो आनंद, नुकसान हो जाए तो आनंद, निर्धनता में आनंद, धनवत्ता में आनंद, कि धनवत्ता में आनंद, निर्धनता में आनंद, निर्धनता धनवत्ता में क्या आनंद है, कि धन दान करे, पुण्य करे, शुभ काम करे, सेवा करे, पैसा नहीं तो क्या सेवा करे, क्या शुभ काम करे, कि शुभ काम करो चाहे सेवा करो, पैसा का त्याग करना पड़ता है कि नहीं, त्याग करता करना पड़ता है, तो पैसा का त्याग करना पड़ता है, निर्धन का पैसा है ही नहीं, त्याग करना पड़ता ही नहीं, सोते ही त्याग है, कहते सोते दान पुण्य कैसे होगा, अरे दान पुण्य पैसों से नहीं होता है बाबा, पैसा तो घूस दे पकड़ा दे आदमी निर्दोष को, पैसा से कोई दान पुण्य होता है, घूस दे दी पांच हजार रूपया दे के इस आदमी पकड़ो कैद कर दो, पटकैद कर दे, तो पैसा तो ऐसा ही है, मन सुख भी देता है दुख भी देता है, तो ज्ञान दुख नहीं देता है, सत्संग सुख दुख नहीं देता, कुसंग है दुख देता है। तो वास्तव में स्वयं सुख दुख भोगता है, तो वास्तव में अलग है आप। तो पैसों के बिना आपके दान के लाग ही नहीं होती ऊपर। अरे भाई इनकम करेगा तब ना टैक्स लगेगा, इनकम बिना टैक्स लग जाएगा। आपके पास धन है तो यूं लग जाएगा। ये सबसे जगत लेते हैं आप लोग, जाओ तो लेगा जगत, किस बात की जगत भाई, हमारे पास है नहीं कुछ, ले गए क्या जगत लेंगे। एक आदमी मतीरा लेकर चढ़ गया, और मैं 5-7 बत्तीरा लेकर चढ़ गया, वो टीचिया देखने, ओ बताओ ये किसका है, ये किसका है। अब कोई मेरा है तो पैसा लाओ, पैसा तो कोई बोले वो नहीं, क्या करें, फोड़ खा लिया, और क्या तुम भी खा लिया, हम भी खा लिया, सब खा लिया, जबकि मेरा है लाओ पैसा लगे उतना। तो मेरा कहने फंस गया, यार मेरा नहीं कोई बात, तुम ही खाओ मैं खाओ मौज के लिए। इस तरह से मेरा क्या फंसा या मेरा नहीं क्या फंसा नहीं। तो आप मुक्त हो जाओ, पक्की बात सब भाई बहनों को अनुभव है। ऐसी बात बतावे, आपकी कन्या बड़ी हो गई तो कितनी चिंता होती है। माताओं को तो निंदन नींद नहीं आती, नींद चोरी बड़ी हो गई। अरे जो ब्याह किया घर बार अच्छा मिल गया ठीक, तो बड़ा संतोष होता है। अब बोर बोझा है क्या, अब घर पर बैठी कन्या, वहीं बैठी आप घर पर अब भी, परंतु इसी चिंता है कन्या तो भाई तो पर धन है भाई, हमारी तो है नहीं, अब कोई चिंता नहीं। पुत्री वही, बाप माँ बाप वही, कैसी बिल्कुल बात है। ऐसे अपनापन छूटा पाप कटा ये पाप अपनापन से है, मेरा पण किया पाप लगा। अगर यही मेरापन भगवान के साथ कर दो तो निहाल हो जाओ, कोई माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, बेटा बन जाओ, स्त्री बन जाओ, भगवान की भगवान सरसमत मुक्त हो जाएगी। संसार साथ फंस जाओ, फंस जाओगे, क्योंकि जड़ है, जड़ता ही लाएगा, वो चेतन है, वो चेतनता ही लाएगा, आनंद करेगा, सच्चिदानंद रूप है। तो संबंध जोड़ो तो भगवान के साथ जोड़ो, संसार क्यों जोड़ो। तो संसार सब जुड़ता है शरीर से, अब शरीर से संबंध जुड़ा तो संसार मात्र के साथ संबंध जुड़ गया। एक स्त्री के साथ दूसरे की कन्या के साथ अपनी स्त्री मान ली, संबंध जोड़ दिया। अब कुटुंब के साथ संबंध, कोई सासुर, कोई सासुर, कोई अक्का के सासुर, कोई दादी सासुर, कोई बाप बड़ी सासुर, कोई सालार, कोई सालीर, कोई सालीर, महाराप तो कितने सारे। बेटी मुहिर जमाई चोर, जयराम जी जी। अब कोई सासुर नहीं, जयराम जी जी। तो एक छोरी के साथ संबंध किया, संसार सबके साथ संबंध हो गया। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध नाम छूटा था जयराम जी जी। तो रहते हुए भी छोड़ दो, चाहे मरकर छोड़ दो, मरकर छोड़ने पर नहीं छूटता महाराज, पाप पुण्य लगेगा साथ हमें। और रहते हुए अभ्यास छोड़ दो तो रह जाए कुछ नहीं, बैठे बहुत से आनंद हो गया। संत महात्मा क्या होते हैं, वो शरीर का मोह छोड़ देते हैं, कुटुंब में मोह छोड़ दिया। अब कुटुंब में मोह छोड़ चेला चेली बना है तो ये दूजा शुरू कर दिया संसार। अब फंसने के लिए, फंसने के लिए कोई शौक है, छोरा छोरी नहीं मैं तो, बेटा बेटी नहीं मैं तो, चेला चेली कर दो। अरे चेला चेली नहीं सही, सत्संग ही कर दो, ये हमारे सत्संग है, ये तुम्हारे सत्संग है, हमारे फंसने में कोई फर्क नहीं है। समझा, बेटा बेटी मानो, चेला चेली मानो, और चाहे सत्संग मान लो, हमारा सत्संग और चला जाए तो बड़ा खर्ब नहीं बचिया कि हमारे सत्संग है, हम क्यों खुली से हम कहे तुम छुट्टे सब सब छुट्टी। बड़ी बढ़िया विद्या है, छुट्टी दे दो सबको, समझे, कुटुंब को भी छुट्टी, ऐसे सत्संग करने वाले को छुट्टी दे दी, मर्जी आओ जाओ जाओ, मर्जी आओ जाओ रहो, वे तो यो करे। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात आनंद की बात है। बहुत आ जाए कहते अच्छी बात ज्यादा सुनेगा, कहते कम आए तो बढ़िया बातें चलेगी, थोड़े आदमी बातें मार्मिक चलती है, इस बात से बड़ी अच्छी है, तो ज्यादा आओ तो ठीक, ज्यादा कम आओ तो ठीक। अरे तृष्णा लग जाके महाराज ज्यादा आना चाहिए, अरे वो पंडित जी वहां ज्यादा आते हैं, मन में जाते ये क्या है, समझते नहीं लोग, सब मूर्ख है, क्यों हमारी बात छोड़कर वहां से चले गए मूर्ख। तुम्हें तो है कि नहीं पता था, आप तो मूर्ख हो ही, अपने तो बात हो जो बात करनी अच्छी तरह से मोह से ज्यादा आ जाए तो मोह से कम आ जाए तो मोह हम चिंता क्यों करें क्या हमारे दुख से ज्यादा आदमी आ जाएगा आदमी तो उतने आए जिसमें सच्ची बात है कि बेपरवाही से ज्यादा आते हैं लोग आप दान पुण्य भी किसको देना चाहते हैं जो बेपरवाही करता है उसको तो जो आप चाहते हो दान भूखा उसको अन्न दो प्यासा उसको जल पिलाओ तो दान पुरुष भी आप दिया करो डाकू को और चोर को क्यों उसे धन की आवश्यकता है रातों जाकर चोरी करता है धन की जरूरत ज्यादा है दोगे रोटी भी दो तो विरक्त साधु मिले विरक्त तो न चाहने वालों को मिलती है महाराज चीज बहुत चाहने वालों को नहीं मिलती थोड़ा संकोच होता है मैं तो कहता हूं मेरे सामने जितनी पैसा रखाने वाले पास इतनी चीज नहीं आती जितनी मेरे पास आती है प्रभु विश्वास नहीं क्या करे मैं दुख भी पाता पड़ता है सुख भी पाता सब तो सुख और दुख दोनों धनी में पड़ता पड़ता अब धनी दान पुण्य करेगा तो सुपात्र कुपात्र देखेगा तो सुपात्र कुपात्र देखना कोई बढ़िया बात है हम दान करने हमारे कुपात्र दिए सब सुपात्र सुपात्र है जब दान करने ये सुपात्र है ये कुपात्र है तो वो तो कुपात्र है आप कुपात्र पहले बन गया गुण दोष दृष्टि दोष गुण स्तूप है वर्दी तक सुनो तात बाया कृत गुण अनुदोष अनेक गुण यह उभय न देखिए देखिए सो अविवेक तो अविवेक ज्यादा होता है धनी को देखना पड़ेगा ना पात्र को पात्र नहीं क्या देखना पड़े क्या देगा सुपात्र को सब सुपात्र सभी अच्छा हमें लेना लेना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना कसु कैसी मौज की बात है कैसी मौज आनंद आनंद तो ये शरीर के साथ मैं पण होने से सब आफत होता है देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भव सब दोष काम क्रोध लोभ मोह अरे शरीर से छूटा कर जयराम जी ने कोई दोष नहीं आएगा निर्दोष हो जाओगे तो साधक मात्र के लिए शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है ये अनुभव करना सबके लिए बहुत आवश्यक है और ये नहीं करो तब तक साधन तेज नहीं होगा किया हुआ निष्फल नहीं जाता नाम जप करो कीर्तन करो क्या लाभ होगा परंतु असली साधन शुरू नहीं होगा असली साधन शुरू होगा जब शरीर मैं नहीं हूं मेरा नहीं है तब मोह बैठ जाएगा मेरा कैसी मौज की बात है तो शरीर मेरा लेने से अशुभ काम नहीं होगा शरीर के साथ मैं होने से ही पाप होते हैं अन्याय और अशुभ कर्म होते हैं शरीर मेरा नहीं अन्याय नहीं होगा पाप नहीं होगा अशुभ कर्म आशक्ति नहीं होगी शुभ कर्म तो कामना नहीं होगी और अशुभ काम ही नहीं होगा कितनी बढ़िया बात है सूक्ष्म शरीर से चिंतन सत्चिंतन में तो चिंतन में तो खराब चिंतन होगा नहीं और चिंतन में आसक्ति जाएगी नहीं और कारण शरीर से अलग होने पर अशुद्धता आ जाएगी स्वरूप की स्त्री हो जाएगी उसमें खराब दो नहीं होगा जागृत में और स्वप्न में खराब रसा दोनों होता है कारण दोनों नहीं होते स्थिति होती है तो नींद हो जाओ चाहे समाधि हो जाओ कारण में स्थिति होने से स्थिरता होती है तो स्थिरता में आसक्ति नहीं रहती कारण शरीर से ऊंचा उठने पर स्थिरता में आश्री काम पर आसक्ति नहीं रहती कि मानो मन स्थिर होना चाहिए सब ये तेरे क्या कहते हैं जैसे क्रियाशीलता है चिंतन है स्थिरता है तीन शरीरों का खास काम है इस काम से ऊंचा उठ गया अपने शरीर में कोई नहीं मेरा है ये नहीं विदेह हो गया विदेह देह रहते हुए तो ये बात सब जितने भाई बहन सुनते हैं सबके सब इस बात को समझ सकते हैं दो के अधिकारी नहीं है इस बात के अधिकारी सब है मनुष्य मात्र अधिकारी है कल्याण का कितनी बढ़िया बात है हिम्मत आनी चाहिए आपको कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए निराश नहीं हो जाए संसार से तो आशा रखने में दुख है भगवान की आशा रखने में सुख है परमात्मा की तरफ आशा रखने में सुख हो संसार की आशा रखने में दुख हो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम कैसी बढ़िया बात हुई क्यों आशा रखे, आशा रखने देर से मिलेगा। चार प्रकार के भक्तों की बात कही थी ना, आर्तो जिज्ञासार्थ ज्ञानी च। गीता ने मैं चार प्रकार के भक्त बताया है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो इसकी मैंने संतों से व्याख्या करनी, थोड़ी छोटी सी व्याख्या बताऊं। एक पिता के भाई के दो चार बालक थे, तो बालक खेल रहे थे आंगन में, सभी खेल रहे थे। पिताजी ने देखा भाई आम आए हैं, चार बालक खेलते हैं तो आम, नया आम आए, आम ले जावे। चार आम ले लिया, खरीद लिया। तो आम देखा तो एक तो पीछे पर जा दो, मेरे को दो, मेरे को दो, खेल रहे सभी, एक पीछे पर आम दो, आम दो। दूसरा देखे आम की तरफ, मांगता ही नहीं, और एक मांगता है, और एक तो मांगता है, एक देखता है, और तीसरा एक मांगता है और दो खेलते रहते हैं। खेलने वालों में एक देखता है, एक देखता ही नहीं, अपने खेल में मस्त है। तो रोता है, एक तो रोने लग गया, एक मांगने लग गया, तीन चार हुए, एक तो रोने लग गया, एक मांगने लग गया, एक देखने लग गया, एक मौज में खेलता है। तो मांगने लगा हुआ था अर्थार्थी, और रोने लगे वो अर्थ, और देखने लगे वो जिज्ञासु, और वो खेलता है ज्ञानी। आम चारों को मिलता है, इज्जत अपनी खो दो और कुछ नहीं, मिलना तो उतना ही है। तो कामना करो रोग पदार्थों के लिए, तो अपनी इज्जत खो दो, चीज तो मिलने वाली मिलेगी महाराज, अधिक मिलेगी नहीं, रोने वाले को अलग मिल जाएगी। तो क्यों अपनी इज्जत खो, अपने मौज में रहो आनंद से। यदस्म देयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है दूसरों की हो सकती है कभी, तो ही नहीं सकती, हमारे पास आएगी। यदस्म देयम नहीं तत्परेशम, दूसरों कैसे होगी, बुखार मेरे बना औरों का आ जाएगा, कभी नहीं होगा। तो हमारी जो लिखी है हमारी कहीं नहीं आएगी, वो हमारे को मिलेगी आपकी, आपकी इस वास्ते चंद्र हो लिख दिया निध बिधाता, लेख नहीं टलने का, कोई गराई घटे नहीं तिल नहीं बढ़ने का। लिख दिया लिख बिधाता, लेख नहीं टलने का, कसुराई घटे नहीं तिल नहीं बढ़ने का। फिर क्यों रोए, पुरुषार्थ करे मिल जाएगा मौन, सिद्ध सिद्धि और समो भूत सम तुम योग उच्चते। देखो योग हो जाए सिद्ध, हम दुख चल जाए, दोनों तरह से इज्जत हो जाए लोगों में, अरे मांगते फिर फजीती हो जाए हमारी, अरे मिलेगा ज्यादा नहीं, चोरी करने से ज्यादा नहीं मिलेगा, जैसे भाग्य लेके उतना ही देगा, पाप पाप लगे यार, वो तो अपने को मिलने वाली मिलेगी। इस वास्ते अपने पाप नहीं करो, मस्ती से रहो, आनंद से भगवान का भजन करो, दान पुण्य करो, सेवा करो। जो जो दूसरों की सेवा करोगे तुम्हें अपनी सेवा होगी, अपने सुख होगी, और जो जो भगवान में लग जाओगे, जो मुक्ति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। तो सज्जनों मानव शरीर मिला है, कृपा करके भगवान को याद करो, और दीन दुखी गरीब अंगहीन अपाहिज उनकी रक्षा करो, घर में भी जो बीमार है उनकी रक्षा करो, छोटे बालक है उनकी सेवा करो, बीमार हो जाए सेवा करो, जापाए थे तो उसकी सेवा करो, जो दीन दुख उसकी सेवा करो, उनको पहले भोजन दो, बालकों को पहले दो, जापायत को पहले दो, और मेहमान आए उसको पहले दो, और बड़े बूढ़े उनको पहले दो, बस आप करो। कैसे मोदी जी आनंद की बात है, तो भाई हम असमर्थ होंगे तो भोजन पहले मिलेगा, नफा ही हुआ नुकसान किया हमारे, कैसी मौज की बात है। ठाकुर जी ने पहले भोग लगावे, जो ठाकुर जी कोई इच्छा ही नहीं कामना नहीं, जो सबसे पहले ठाकुर जी भोग लगाओ सर, क्योंकि ठाकुर जी को चाहना नहीं है, तो बिना चाहे होता है महाराज बात, तो लोगों को बैम पड़ गया, चाहना चाह से नहीं मिलता, मिले मांगिया मिले ना कोई लारा ना चाहे पकवान, बढ़िया बढ़िया बात मिलती है। चाहना छोड़ो, चाह गई चिंता बिठी बदमा भी परवाह, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहानुपति साहब बादशाह बादशाह। तो महाराज चाहना छोड़ते हैं, रोटी छोड़ते हैं, अन्न छोड़ दें तो क्या होगा, मर जाएंगे क्या, अन्न लेते नहीं मरोगे, रोटी खाते नहीं मरोगे, मरना तो यही पर फर्जी थी करेंगे मरे इज्जत साहब मरेंगे बोल से और हमारे को मिलने वाला मिलेगा मिलेगा ही वो तो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संग्रह मत करो आप घर में चीज मत रखो ये अर्थ नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रखेगा तो हमारा ये हिस्सा ही होगा फायदा ही हमारे आपको नहीं मिलेगा हमारे गांव में मिलेगा इस बात है। रखने के लिए नहीं आपको जो मंगता पड़ा है वो मिट जाए हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन मंगता पड़ो अच्छे नहीं महाराज मंगता पड़ो मिटो सदर ब्याग दे रहे व्याख्यान देते थे कि साधु का शब्द रोटी मांग लाओ अपनी एक साधु बैठे गए साधु की समझ नहीं साधु मांगता नहीं है सब लोग मांगता है साधु मांगते नहीं राम आवाज दे दी ले आओ दे चल दिए मांगता क्या है मतलब वो देव बंदे बंदा था कृपा करो मैंने देव ये मांगना है मन में चाहे कि मिल जाए तो अच्छा है तो मांगना मनुष्य हो गया जबान से हो गया नहीं तो हमने आवाज की तो साधु कहते बस्ती चेताई थी भिक्षा को गए नहीं इसका अर्थ क्या है कि बस्ती चेताई कि नहीं बस्ती को चेताना चेताना दान देना सिखाना है तुम्हारे को पुण्य देना है हमारे क्या मतलब है हम जीवे तो मौज मरे तो मौज बस्ती चेताना है संत जाते हैं बक्श चेताने के लिए सब कुछ इतना देते हैं शरणा जी कहेगा क्यों आया है कि तुम देना सीखने लाया हूं अब लेने वाले नहीं सीखो कहां है कहां से देने कहां सीखोगे हम छोटे बनकर ये भी तुम्हारे को दाता सिखाते हैं हम तो ले गए एक रुपये की दान है तुम एक गुणा दान सहस गण पुण्य तो ज्यादा आपने लूटा ना दिन लूटा बात नहीं है क्या एक गुणा दान सहस गुणा पुण्य तो आपने एक रुपया दिया आपने 100,000 दिया अखंड जी के पास एक धनिया भी बहुत बढ़िया दुशाला लाया दुशाला रखा अखंड जी मैंने शांतनु बिहारी थे पहले दिया तो शेठ के मेरे क्यों दिया है महाराज आपको देने से 1,000 दुशाला मिलेगा अच्छा 1,000 तो जाने लगा ना जिसमें कि भाई अब 999 बाकी रहा एक तो तुम ले गया कर्जा रहा ऊपर एक तो उतारा कब से कम इतना तो पास में कि नहीं मना ना भैया तो क्यों तो घटा से बताओ 999 देना पड़े एक तो ले दे दिया पैसा बोलो तो लेने वाला तो महाराज आप वो 1,000 देता है फिर आप एक देते हो दत्ता बड़ा कौन सा हुआ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण